Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lipca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Śląska policja szuka zaginionego 12-latka ze Świętochłowic. W fabryce Toyoty w Wałbrzychu powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, zapowiedział premier podczas wizyty w tym zakładzie. W 18 miejscach na Pomorzu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. W Świętochłowicach w województwie śląskim zaginął 12-letni Steven Pilarski. Autystyczny chłopiec wyszedł z domu w środę wieczorem i do tej pory nie wrócił. Ostatni raz był widziany następnego dnia na terenie ulicy Korfantego w Katowicach w towarzystwie dwóch nastolatków. Chłopiec ma 170 cm wzrostu, jest szczupły, ma krótkie blond włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w jasno-niebieskie krótkie spodnie, czarno-żółtą koszulkę oraz czarne buty sportowe. Jego zdjęcie opublikowano na stronie śląskiej policji. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopca. W Wałbrzychu będzie kilkaset nowych miejsc pracy. Ponad 300 milionów złotych zostanie zainwestowane w supernowoczesny przemysł niskoemisyjnej mobilności, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w fabryce Toyoty. Dziś ogłoszono, że w zakładach w Wałbrzychu powstanie linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut producenta. Te inwestycje, które dzisiaj już tutaj widziałem, wraz z tymi, które za rok, za dwa będą gotowe w Wałbrzychu, są ogromną szansą rozwoju całej polskiej gospodarki i jednocześnie przypieczętowują strategiczne partnerstwo, o którym kilka miesięcy temu rozmawiałem z premierem Japonii Shinzo Abe w Bratysławie. Premier Morawiecki chwalił też Japonię, mówiąc, że to dobry przykład współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z tymi wielkimi. Teraz w tym serwisie zagranica i duża akcja służb w Rzymie. Trwają tam zakrojone na szeroką skalę poszukiwania niezidentyfikowanego Afrykanina, który w nocy w centrum miasta zamordował nożem karabiniera. 35-letni brygadier zginął na miejscu. Wczoraj późnym wieczorem na Zatybrzu młodej Włoszce skradziono torebkę. Złodzieje zadzwonili potem do ofiary, proponując jej wykupienie torebki za 100 euro. Kobieta umówiła się ze złodziejami o 2 w nocy w centrum miasta i zawiadomiła policję. Gdy karabinierzy usiłowali zatrzymać dwóch przybyłych na spotkanie złodziei, jeden z nich wyrwał się i zadał brygadierowi 8 ciosów nożem. W wyniku zamieszania obu Afrykanom udało się zbiec. Ofiarę przewieziono do pobliskiego szpitala, ale zabiegi reanimacyjne nie dały rezultatu. Wicepremier Di Maio zapewnił, że uczynione zostanie wszystko, co możliwe, by ująć sprawców. To, co się stało, jest nikczemnością. To atak nie tylko na karabiniera, ale na państwo włoskie. Premier Giuseppe Conte złożył kondolencje rodzinie. Brygadier w czerwcu wziął ślub. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy stan nadmorskich kąpielisk. Jak informuje sanepid, w kilkunastu miejscach na Pomorzu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Problemy są zarówno na Półwyspie Helskim, od chałup po Juratę, tam mamy zamkniętych 7 kąpielisk z powodu zakwitu sinic. Również w Gdyni, jedno czynne kąpielisko, w zasadzie plaża Śródmieście, w pozostałych punktach mamy problem również z zakwitem sinic. Wszystkie kąpieliska w Sopocie są na chwilę obecną dostępne. Mówił w rozmowie z TVP Info Tomasz Augustyniak z Pomorskiego Inspektoratu Sanitarnego. Mapę ze stanem kąpielisk można znaleźć na stronie sanepidu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poza zachodnią częścią kraju przelotne opady deszczu, a na wschodzie także możliwe dziś burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 24 do 29 stopni. Miejscami na południowym zachodzie będzie jeszcze cieplej, termometry przekroczą 30 stopni. Chłodniej gdzieniegdzie nad morzem i północnym wschodzie oraz Podhalu i Podkarpaciu od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby tylko na wybrzeżu porywisty, w nocy od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W

Proszę działać! Ostro i zdecydowanie, proszę działać! Proszę bardzo się leczyć. Cwaniak taki. Przyłazi się, rzuca. Staje łóżko za darmo. Nadgorliwy! Sam na pagodowie przyszedł! I sam odejdzie. Doktorze, tak poza tym, czy codziennie przez to musimy przechodzić? A... To tylko odma, no da pan radę. Odma, no. Do dzieła. No odma, odma. No co odma, no? No odma? Tak, odma. To ja nie umrę. To się jeszcze okaże. Ale tato się nie umiera przecież. Czasami tak. Ale ja nie mogę umrzeć. Co się pan kłóci z fachowcem? No, ale przecież... Stop. Okej, okay. Dobra. Niech pan zażyje tą tabletkę. Właśnie, spokojnie. To mi pomógł. Proszę to zażyć. Wiem, na to rzadko się umiera. Ale wjechał mi na ambicje. Kabaret Ciach, Wróżka ze Szprotawy, kabaret Jurki, Pani Jadzia to kabarety, które występowały, natomiast kabaret Hrabi będzie na tegorocznej edycji festiwalu. A my za chwilę porozmawiamy z panią Aleksandrą Popek z Ełckiego Centrum Kultury, jedną z organizatorek tegorocznego mazurskiego lata kabaretowego Mulatka. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry, pani Aleksandro. Jaka pogoda? Czy tak samo pięknie i ciepło jest w Ełku jak w Warszawie? No pogoda iście wakacyjna, słonecznie, ciepło i mamy nadzieję, że tak już zostanie do końca Mulatki. Mulatka w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia, to piękny jubileusz. Dokładnie, już po raz 25 organizujemy mazurskie lato kabaretowe Mulatka. Jest to jeden z największych i najstarszych przeglądów kabaretowych w Polsce. Debiutowały i występowały tutaj obecne czołowe grupy kabaretowe i przedstawiciele gatunku. Takie grupy jak Ani Mrumru, Grzegorz Halama, Ireneusz Krosny, Łowcy.b czy wielu, wielu innych. A proszę powiedzieć, kto wystąpi w tym roku? Jeśli chodzi o gwiazdy, to pierwszego dnia, a właściwie pierwszego wieczoru wystąpi kabaret Ajak, zdobywczynia pierwszej nagrody ubiegłorocznej Mulatki, Katarzyna Pakosińska, Piotr Wałtroczyk oraz Teatr Improw Ab Owo. To jest pewna nowość na Mulatce. Nie jest to zupełnie grupa kabaretowa, bardziej połączenie teatru i kabaretu. No widzę, że improwizacja i stand-up już z rozpędu wchodzą na wszelkie festiwale, które dotąd były stricte kabaretowe. Tak, ale jest jeszcze jeden powód ku temu. Otóż Ełckie Centrum Kultury przez 2 lata brało udział w międzynarodowym projekcie, który miał za zadanie promować teatr wśród dzieci i młodzieży i postawiliśmy właśnie na teatr improwizowany. A to, że mamy właśnie improwizację i teatr improw ab owo na tegorocznej Mulatce, jest właśnie kontynuacją jakby tego projektu. Proszę powiedzieć, bo Mulatka to jest zarówno przegląd kabaretów oraz konkurs dla debiutantów. To jest taka możliwość zaistnienia. Jak pani mówiła, wielu znanych dziś obecnie startowało właśnie na Mulatce. Jak to wygląda? Dużo jest chętnych? Jaki jest poziom kabaretów, które się zgłaszają? W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 10 kabaretów. Są to grupa On, Kuku na Muniu, Po Omacku, Demakijaż, Arkadiusz Pan Pawłowski. Te 5 kabaretów wystąpi pierwszego dnia konkursu, drugiego dnia będziemy gościć trzecią stronę medalu, Kwiatkowski i Bank, kabaret PKS, Trzeci Wymiar oraz Paulinę Potocką. Niektórzy z nich już gościli na scenach Mulatki w latach ubiegłych, niektórzy z nich będą u nas debiutować, natomiast wszyscy mają już za sobą jakieś doświadczenie sceniczne. Kilka grup to laureaci tegorocznej edycji Paki, tak? No właśnie, mamy spotkaliśmy nadzieję, się z nimi na Pace. Tak, dokładnie. Mamy nadzieję na bardzo wysoki poziom w tym roku. A proszę powiedzieć, jest coś takiego jak śniadanie w amfiteatrze? Oczywiście tu chyba nie chodzi o jedzenie do końca. Nie do końca. Śniadanie w amfiteatrze jest to drugi konkurs, a mianowicie konkurs o nagrodę publiczności. Na śniadanie w amfiteatrze może przyjść każdy, wstęp jest darmowy. Otrzyma od nas kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek i będzie mógł obejrzeć zmagania kabaretów o nagrodę publiczności. Kabarety za zadanie mają przygotować krótki, 5-minutowy program na zadany przez nas temat, a o temacie dowiadują się dopiero w dniu przyjazdu, więc jest to prawdziwy sprawdzian ich umiejętności kabaretowych i umiejętności improwizacji. Fantastycznie, fantastycznie. A proszę powiedzieć, wydarzenie odbywa się w dwóch miejscach. Dokładnie. Zmagania o konkurs o Grand Prix odbywa się w sali widowiskowej Jąckiego Centrum Kultury. Natomiast wieczory z gwiazdami oraz tegoroczny wieczór stand-upu odbędzie się w amfiteatrze Jąckiego Centrum Kultury. Poza śniadaniem kabarety będą oceniane też przez jury. Z tego co wiem, jest znakomity skład w tym roku. Oczywiście mamy panią Joannę Kołaczkowską z kabaretu Hrabi oraz myślę, no, już dwie legendy polskiej sceny satyrycznej, kabaretowej, Krzysztof Dałkrzewicz i Jacek Fedorowicz. Proszę powiedzieć, ile osób, można policzyć, ile osób przyjeżdża do Ełku w związku z Mulatką co roku? Myślę, że są to tysiące osób, ponieważ nasz amfiteatr mieści ponad 1000 osób, plus do tego jeszcze ponad 300 miejsc w sali widowiskowej i wstęp wolny, więc myślę, że jest to spokojnie kilka tysięcy osób, które nas odwiedzają każdego roku podczas Mulatki. A czy są jeszcze bilety? Są jeszcze bilety, także karnety można nabyć. Jednak z każdym dniem tych biletów ubywa, więc jeśli ktoś jeszcze nie jest zdecydowany, myślę, że powinien jednak jak najszybciej tę decyzję podjąć, żeby nie przegapić naprawdę absolutnie fantastycznej 25. edycji Mulatki. Proszę powiedzieć, dlaczego jeszcze warto przyjechać do Ełku? To miasto w sercu Mazur? Dokładnie. Miasto w samym sercu Mazur, stolica Mazur. Miasto leżące w sercu zielonych płuc Polski. Także sam budynek amfiteatru Łódzkiego Centrum Kultury ma bardzo korzystną lokalizację. Z jednej strony jest przy głównej ulicy miasta, z drugiej strony niemal nad samym brzegiem Jeziora Ełckiego, także publiczność może nie tylko oglądać to, co dzieje się na scenie, może również podziwiać piękne Jezioro Ełckie, mazurską zieleń oraz ruiny Zamku Krzeszowskiego. Przypomnę, że festiwal rusza 1 sierpnia, potrwa do 3 sierpnia, odbywa się w Ełku. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. A przed nami stałe elementy Akademii Rozrywki, felieton Marcina Wolskiego i reportaż penetrujący. W 80 podróży dookoła świata. Latem 1969 roku w ramach objazdu naukowego zorganizowanego przez Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego znalazłem się w Związku Radzieckim. Wśród kolegów Paweł Wieczorkiewicz, Zysio Stępiński, Włodek Lęgauer, Wiesio Władyka, Michinka i Maciarewicza chyba akurat nie było. Stolica Związku Radzieckiego przywitała nas kontrastami, licznymi pałacami kultury, choć nas akurat zakwaterowano w akademikach z nieotynkowanej cegły. W porządku pilnowały tam etażowe babuszki, a i tak dopuściliśmy się małego sabotażu. 21 sierpnia rozniosła się wiadomość o lądowaniu amerykańskich astronautów na Księżycu. Nawet radziecka telewizja miała transmitować ten moment. Miejscowych lądowanie wydawało się zupełnie nie interesować. Sala telewizyjna została zamknięta na głucho, personel gdzieś zniknął. Zamek pokonaliśmy przy pomocy wytrycha, drzwiczki szafki wypadało po prostu wyłamać. Transmisja owszem była, całe 3 minuty. Mały krok człowieka, a wielki ludzkości. Zaraz potem miejscowe mędrki stwierdziły, że wydarzenie to nie ma żadnego znaczenia, a przyszłością kosmonautyki są loty bezzałogowe, w których, jak wiadomo, kraj rad przoduje. O dziwo, za telewizyjną samowolkę nie spotkały nas żadne represje. Zaskoczeń zresztą było więcej. Podczas spacerów w pobliskim parku, bez większych targów, dosłownie zdzierano z nas dżinsy. Także wielu wróciło do kraju w samych szortach. A więc były sfery, w których propaganda socjalistyczna zawodziła. Dużo słyszałem o urodzie moskwiczanek. Niestety nie znalazłem potwierdzenia tej tezy. Inna sprawa, że wystarczyło, aby zmienił się system, aby powróciły przedrewolucyjne krasawice. W programie naszego objazdu znalazły się oczywiście Muzea Kremla. Bogate zbiory, gdzie można znaleźć było mnóstwo poloników. Na przykład w 1655 roku po spustoszeniu Wilna wozy załadowane łupami szły ponoć przez 2 tygodnie na wschód. Dalej było mauzoleum Lenina, gdzie spoczywał sprawca naszych nieszczęść Włodzimierz Ilicz. Oczywiście jako inostrancy weszliśmy bez konieczności stania w monstrualnej kolejce. A gdybyśmy tak dali ze 100 dolarów, pewnie by go nam do hotelu przynieśli. Pod panoramą borodyńską od przewodnika dowiedzieliśmy się, że Napoleon pod Borodino sromotnie przegrał. Tylko dlaczego potem wkroczył do Moskwy? Jeszcze większy śmiech ogarnął nas podczas zwiedzania muzeum imienia Puszkina, nie mającego zresztą nic wspólnego z Puszkinem. Ściany uginały się od arcydzieł. Jednak po bliższym obejrzeniu większość okazała się kopiami. Od Mony Lizy po Wenus z Milo. Oczywiście większymi i ładniejszymi od oryginałów. Ciekawe, jak nasze głupie uwagi zostały odnotowane w raporcie naszego opiekuna, Saszy Patiomkina. Już na pierwszy rzut oka on bardziej przypominał potomka pancernika niż księcia. No cóż, gdybyśmy mieli przydzieloną opiekunkę, to ta pewnie nazywałaby się Aurora. No ale czerwone jaskółki zajmowały się wyłącznie dyplomatami. Siedzę z bajtlem na szpil placu, pyrtek w piosku cię proszę. Obok cera na klopsztandze, wartko się kolibie. Wnet dupło coś choby z flinty szus, pancer jakiś czy lokeś. I sztokowiec ze szaufynstrem rozdupiło w drobny mak. Wdupiło nam cały familok i nie ostał nawet jeden sztok. Wdupiło nam cały familok. Górnicze szkody to je pieruńskie zło. Wylożek z gruby, ja hobie, cisz na kuchołpie, rolada czeka w doma. No i baba z bajtlem, piękne galoty mam na życi i grytny mantel. Byda w domu jak codziennie, kole czwarte. Podchodzi jaki beblok, imię coś fanzoli, że familok zjechał w ziemia, tak jak hajr w szoli. Wylożek za winkiel i rzech wejrzał na to, kaj po familoku, ostał ino hasiok. Leca ku chałupie i zaczynam fuczeć, za co mnie pokarał samuśki pan Buczek. Miałech na parkingu blank moderny wóz, teraz tam kaj auto moje, ostał ino kurz. Miałech jak kilis rank, a w kiszanku wursztyn, wdupiło to maty i modra kapusta. Tyra wiem dokładnie i wam pada młotem, bez górnicze szkody, ja mam hestel koty. Wdupiło tam cały jeden sztok. Wdupiło nam cały familok. Górnicze szkody to je pieruńskie zło, to je pieruńskie zło. Ho, to je pieruńskie zło. Ha, ha. Ej chopie, padaj mi jako ja mam żyć teraz. Miałem koło familoka zagrodka celera. Obok tego chopie był szałot w żundkach. Z czym ja teraz z familią pomasz keca krupniok? Miała moja baba gryzdy kwiatków żundek, muszkatki, śnigotki, no i jeden dubek. Przeca jak se zejść na ten dupny bajzel, to ma gęba i mój kichol zamieni w wichajster. Wkurzą mnie okrutnie, że tak jest zazwyczaj. Szkody są u nos, a nie w korolowiczach. Ile jeszcze w czynku pilu wypić trzeba, żeby żaden zidlung nie zapadł się pod ziemia. Jest że fest przeciwny, bo mnie to moc boli. Halysy pedrują, wungie dla goroli. Jestem w zupie chopie, nadziei Janiczek. Kopalnie w Sosnowcu, tyż robią szkody górnicze. Wdupiło tam cały familok i nie ostał nawet jeden sztok. Wdupiło tam cały familok. Górnicze szkody to je pieruńskie zło. Wdupiło tam cały familok. Cały familok, górnicze przeszkody, to je pieruńskie zło. Reportaż penetrujący. No, drodzy słuchacze, no niemożliwe, nie mogę trafić już. Schodziłem chyba z kilka kilometrów po lesie, po łąkach. No, nikogo tu nie ma, miałem to, ale jest tam ktoś. Halo? Halo, przepraszam bardzo, może, bo pan może na grzyby przyszedł, czy jak, do tego lasu, bo ja szukam, bo to, ktoś mi chyba zły adres podał, dlatego, że ja szukam zakładów odzieżowych, czy coś takiego, a tu jest tylko łąka i las i nic nie ma. I świetnie pan trafił. Jak to? Jest pan na poligonie, to jest odzieżowy poligon doświadczalny. Tutaj? Tak. Tutaj jest poligon doświadczalny? Ja, wie pan, zaskoczony jestem. Dzień dobry, Sylwester Witkowski, Polskie Radio, program trzeci. I pan jest z tego zakładu, tak? Tak. Czy może pan się przedstawić, bo bym z panem chętnie wywiad zrobił na ten temat. Bob skądże? To pan stąd jest, tak? Skądże? Bob skądże? Nie zrozumieliśmy się, dobrze. To pan jest tutaj kierownikiem, tak? Tak. Tutaj testujemy wszystkie nasze wyroby. Na tym olbrzymim obszarze? Po co taki duży obszar? Potrzebny do testowania właśnie tych wyrobów. Bo my mamy duże produkty i dużą, bardzo dużą skalę produktów. No właśnie, radiosłuchaczy pewnie i mnie też osobiście bardzo interesuje. Jak się nazywa ta firma, która ma tak potężny ten poligon, jak pan powiedział, doświadczalny, tak? Gaciotex. Nasza firma się nazywa Gaciotex. Gaciotex, tak. Nie słyszałem. Historia jest znakomita, proszę państwa, naprawdę polewająca. Aha. Gaciotex najpierw przejął Majtex. Znał pan taką firmę? Nie. A bielizny pan nie używał? Nie, czy używałem. To właśnie jest od bielizny, Majtex. Aha. Majtex przejął Figotex. Aha. A później małą firmę, a potem Figotex przejął Gołotex. Aha, i takie były początki. Tak, taka kolejność, to ja historyczna kolejność. Nie słyszałem, wie pan? No właśnie, a może panie Bobie to się odmienia, tak? Skądże? Tak, Bobie. Czy mógłby pan powiedzieć, zdradzić nam, co tak naprawdę testujecie tutaj? Bo odzież to ja rozumiem, ale tak dokładnie, czy to jest jakaś tajemnica? Poligon, dlatego, że testujemy tutaj odzież ratunkową. Odzież ratunkową na potrzeby wycieczek górskich i potrzeby muzeów. Muzeum? Tak. Ratunkowa? Oczywiście. Niesamowite. Jesteśmy jedyną firmą, która coś takiego produkuje. A dokładnie co to jest? Naszym głównym wyrobem są 16-osobowe spodnie. A to znaczy, ja może... Przepraszam. Tak? Może tak nie zrozumiałem, prawda? Chyba. To powtórzę. 16-osobowe spodnie. 16-osobliwe? Nie. Nie osobiste, tylko... Osobowe. Osobowe, tak. 16-osobowe spodnie, powiedziałem. No chyba pan... Pan żartuje w środku tego lasu. No i jak to 16-osobowe... Osobowe spodnie. Ja mam to... Proszę pana, przejechałem tyle kilometrów, zdenerwowałem się teraz, żeby osobowe spodnie, 16? Tak, 16-osobowe spodnie, powiedziałem, że teraz będę to powtarzał. 16-osobowe spodnie, 16-osobowe spodnie, 16-osobowe spodnie. Przepraszam bardzo, a czy pan sobie zdaje sprawę z tego, ile to jest nogawek? Oczywiście, że zdaję sobie sprawę. No, ile? Przedtem żeśmy zawsze liczyli, żeby się wszystko zgadzało, prawda? Aha! I zawsze wychodzi nam 32 nogawki. 32. No słyszę. Zdenerwował mnie pan, panie redaktorze. Zdenerwował mnie pan, proszę pana, bo to taka wycieczka górska, proszę pana. Wycieczka górska, tak? Która wychodzi w góry w 16-osobowych spodniach, proszę pana. No to co? No to ona co? Się tak łatwo nie zgubi, jak 16 osób w spodniach odrobnych. Ona się tutaj, proszę pana, nie zgubi. A gdyby nawet przyszło do wypadku, polezaj, to są gumki, proszę pana, na których cała wycieczka w tych 16-osobowych spodniach zawiśnie na spreku albo na jakiejś innej roślinie, albo na skalę. Albo, nawet, no. A tam są takie gumki, tak? Tak, są tam takie specjalne gumki. Gumki. Tak. Wie pan co, spociłem się, proszę pana. Mogę panu pokazać. Ja dziękuję. A takie muzea? Jakie muzea? Tam jest dopiero pole do popisu, proszę pana. Taka przyjdzie grupa do muzeum, się rozłazi po wszystkich możliwych salach, prawda? No może a tak pan otrzymuje, rację, otrzymuje na wejściu, prawda? 16-osobowe spodnie. Aha. Prawda? 16 osób wchodzi w te spodnie i wędruje sobie spokojnie od obrazu do obrazu, czy jakiegoś innego eksponatu, rozumiem. Prawda? Proszę pana, no. Ale... Nie, no... No, no, być może w pewnym sensie to nawet i jest racja, jeśli chodzi o te wycieczki i te muzea, tylko przepraszam, trudno sobie wyobrazić 16-osobowe spodnie, przyzna pan chyba, nie? Teraz pana redaktora zaproszę. Ale... tam. Proszę, no, proszę, no proszę pana, niech pan mnie nie popycha, dobrze, proszę pana. Będzie rozciągana, proszę pana, materiał, z którego, proszę pana, wykroimy, a potem... Ho, ho, ho. No widzi pan? Jaki potężny... 16-osobowe spodnie. To... Z tego materiału będą szyte przez to ma, 32 osoby kraftu. Ale ile to ma metrów? To ma chyba z 60 na 60 metrów. Tak może być, ale na razie nie zdradzamy, proszę pana. Ja zaskoczę teraz pana czymś jeszcze innym. Proszę spojrzeć tutaj, proszę pana. No i co? Tak. Tu, w tym miejscu. To. Ja się doskładałem, bo dokładnie przyjrzę. Ja się tak zdenerwowałem. No, ale... 30 krawców. Już niedługo, proszę pana. Za chwilę przyjadą dwa autobusy krawców. Będą tutaj... 30 krawców będzie teraz, niedługo, nie, no, tak. Kroiło 16-osobowy beret. Beret, proszę pana. Pan sobie wyobraża? Z antenką, ale... która odbiera tylko trzeci program Polskiego Radia. Tylko trzeci? Tak. Taka antenka? Jak pan się teraz czuje? Jak pan mi dokuczał? Bardzo pana przepraszam. To wiekopomny wynalazek. Bardzo pana przepraszam w imieniu redakcji i tak dalej, bo no, ja nie wiedziałem, że proszę pana... Przyjmuję. Że to program udobruchał mnie pan. No ale wie pan, no, jestem prawda mile zaskoczony, że 16-osobowy beret będzie odbierał i tak dalej. Tak, z antenką. 16-osobowe berety będzie oczywiście można wygrać w naszych rozlicznych konkursach. Smile Familok to była propozycja dla ziomów, ponieważ chcemy pozyskać nowych słuchaczy, zwłaszcza w środowiskach ziomów i ziomali. Powoli czas się żegnać. Relacje z tegorocznej mulatki zdam za 2 tygodnie. Taki mamy cykl produkcyjny. Przypominam, że 1-3 sierpnia warto w tym terminie pojawić się w Ełku. Dobra zabawa gwarantowana. A przed nami jeszcze Tomasz Jachimek i Grzegorz Halama, których obu zobaczymy na tegorocznej mulatce. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Kabaret Jachim Presents. Z życia zawodowego pana Kazimierza. Pan Kazimierz jest potentatem w branży samochodowej. A, znaczy, uściślając, jest potentatem na rynku miejsc do parkowania w branży samochodowej. A, znaczy, uściślając, jeszcze bardziej. Pan Kazimierz jest samozwańczym zarządcą 1/6 dużego parkingu w centrum miasta. Rzadko kto ma w branży tak zwaną ksywkę zawodową, a pan Kazimierz, owszem, jak najbardziej, wołają na niego kawałko wlewacz, gdyż jego podstawowa odzywka do klientów brzmi kawałek w lewo, kawałek w lewo. Czasem zdarza się, że pan Kazimierz krzyknie kawałek w prawo, kawałek w prawo, ale trudno sobie wyobrazić ksywkę kawałko w prawacz, prawda? No, to byłoby przegięcie. Ale nie tylko z racji na oryginalną ksywę, Kazimierz Kawałko Wlewacz to, powiedzielibyśmy, elita zawodowa. Top class. Branżowa wierchuszka. Jego gestykulacja, postawa ogólna są pełne władzy, dystynkcji i dobrze pojętej elegancji. Jego dynamiczny ruch ręki, wyprowadzany z łokcia, nie pozostawia klientom wyboru. Mają parkować tam, gdzie Kawałko Wlewacz im każe. Tak. Pan Kazimierz to bez wątpienia parkingowy VIP. I te jego odzywki do klientów. Taka praktyczna. Panie, gdybym ja palił ile ta bryka, to by mnie płuca już dawno uciekły na Madagaskar. albo taka bardziej filozoficzna. Kobieta za kierownicą? No kiepski pomysł, kiepski pomysł, ja się nie pcham do Hollywood i nie płaczę. Taka odzywka od razu pokazuje klientowi, kto tu, prawda, rozdaje karty i przygrywa do tańca. Przez okrągłe 12 miesięcy kawałkowlewacz pracuje w szarym, wyciągniętym, naddartym swetrze. Niezależnie od pogody. Owszem, może dziwić, ale przykładowo tacy piłkarze też niezależnie od pogody ganiają po murawie w krótkich spodenkach. Właśnie ze strojem roboczym związane jest największe marzenie zawodowe pana Kazimierza. Chciałby robić w Liberii hotelowego gońca albo, no, marzenia. W prawdziwym mundurze żołnierza brytyjskiej Gwardii Królewskiej. Może to by i trochę głupio wyglądało w połączeniu z kaloszami, w jakich pracuje do tej pory, ale kawałkowlewacz byłby zdecydowanie bardziej widoczny, co tu kryć, ważny. Mógłby spokojnie myśleć o zarządzaniu 1/5, a nawet, ale przy pomyślnych wiatrach, 1/4 całego parkingu. A jakby jeszcze na stare lata usiąść w budce i opuszczać łańcuch wjazdowy, no kurczę, byłoby all inclusive. Ale nie ma łatwo. Jakieś bogate chamy na jego parkingu postawiły parkomaty. Jakby im żywy człowiek nie wystarczał. A co to? Taki automat zagada do klienta, pokaże klientowi paluchem, gdzie ma stanąć, przypilnuje, żeby szczeniaki nie porysowały kamieniami karoserii w gablocie pana prezesa? Technika? Owszem, tak. Kawałkowlewacz technikę rozumie i popiera i jest za, ale żeby na parkingu też? No nic, jakby co, w najgorszym razie znajomy dał cynk, jest fucha. Na złomowisku. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, to nie ten status, nie ten stan, nie ta pozycja, awansować nie można i brak bezpośredniego kontaktu z klientem. A w sumie na tym panu Kazimierzowi zależy najbardziej. Nie dajcie się oszukać, byłem za granicą. Przeżyłem coś, o czym chciałem wam zaśpiewać. Posłuchajcie. Działa, synu, leć. Niebo jedno jest. Ameryką ono zowie się. Tam w ambasadzie był taki facet i żadnego how are you pytał od razu, czego chcesz? Ja mówię, do raju bram. On mówi, to tutaj. I pyta, co umiesz robić? Ja mówię, jestem doktorem nauk humanistycznych, więc mogę być dentystą, mogę dorabiać jako pielęgniarka, nawet mogę myć naczynia. Kiedyś ciocia, no tak, miała taką imprezę, nie? I została cała masa naczyń. No i po prostu musiałem pomóc. On mówi, jesteś useful, użyteczny i co? Mówi, bramy raju są otwarte dla ciebie, możesz jechać i co? I pojechałem do Ameryki. Mama w liście pyta mnie, jak tam, synu, żyje się. Jak w siódmym niebie czuję się. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. cicho proszę, zadzwonię do mamy. Słuchajcie. Mamo, mówię szybko, szybko, bo bardzo drogie są tu połączenia. Mamo, jest tutaj bardzo fajnie. Raz mi tam paru facetów poszarpało libido. Pracuję w banku jako przedsiębiorca pogrzebowy. Dziwny, ja wiem. Mamo, to nie Polska. Tu trzeba na wszystko bardzo ciężko pracować. Zresztą, mamo, tak a propos. Kończę rozmowę. Jeśli chcesz przyjedź, pogadamy na żywo. Błagam, pociągiem, bo wychodzi najtaniej. O, tak mi policzyło minutę. Jest! Jest mama! Tak czułem! Mamuniu! Ho, ho, ho. Słuchajcie, dajcie tu gitarę! Mam na was niespodziankę! Moja mama w szkole średniej grała na gitarze, miała taką kapelkę! Jeśli ją ładnie poprosimy, zachęćmy ją brawami! Wytnie jakąś solóweczkę! A, mamo? Jadziem! Autopromocja. Czy może być coś przyjemniejszego niż być nad morzem i zobaczyć taki koncert? Od delikatnych dźwięków pań stęskno do ultramęskich Mazolewskiego i Portera z gitarami. Od mistrzyni języka polskiego Katarzyny Nosowskiej do prostego przekazu synów. I mnóstwo pomiędzy. Najlepsze, co polska muzyka ma do zaoferowania, czyli Męskie Granie 2019 w Gdyni i na antenie Trójki. Zapraszam na specjalną audycję na żywo z Parku Kolibki. W sobotę, tuż po 17:00. Anna Gacek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak góry, to lodowe. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument recepcji,